चलिए जी, रुकू के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। टॉपिक था मोमिनों और काफिरों में फर्क, सिफात, मिजाज और इंजाम का है। पहला मेन पॉइंट है वही इलाही फर्क करने वाली है। दो पॉइंट थे इसके, जो किताब को हक जानते हैं वही दानिशमंद नसीहत कबूल करते हैं। दूसरा पॉइंट है जो वही की तरफ से अंधा है वो जानने वाले के बराबर नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है वही कबूल करने वालों की खसूसियात, और आप इसकी एक चेकलिस्ट भी अपने पास बनाएंगे। ये बड़ी खूबसूरत सिफात थी जी। आठ खसूसियात हमने देखी, अल्लाह ताला के साथ अहद को पूरा करते हैं, सिला रहमी करते हैं, अपने रब से डरते हैं, हिसाब का खौफ रखते हैं, रब की रजा की खातिर सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क में से पोशीदा और एलानिया खर्च करते हैं, बुराई को भलाई से दूर करते हैं। तीसरा नुक्ता है वही कबूल करने वालों का इंजाम। तीन पॉइंट्स हैं इसके। अब्दी बागों में जाएंगे, इनके आबाओ अजदाद, बीवियां और सालेह औलाद इनके साथ होगी। फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे, दुआएं देंगे। चौथा पॉइंट है, पॉइंट नंबर फोर, वही कबूल ना करने वालों की खसूसियात। चार पॉइंट्स हैं इसके। अल्लाह ताला के अहद को मजबूत बांधने के बाद तोड़ डालते हैं, कतई रहमी करते हैं, जमीन में फसाद फैलाते हैं, दुनिया की जिंदगी में मगन हैं। पांचवा पॉइंट है वही कबूल ना करने वालों का इंजाम। आखरत में बुरा ठिकाना है। पसंदीदा रवैये देखेंगे। वही इलाही को हक समझना, नसीहत लेना, अहदों को पूरा करना, अहद शिकनी ना करना, जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उसको जोड़ना, अल्लाह की खशियत रखना, बुरे हिसाब से डरना, अल्लाह की रजा को चाहने के लिए सब्र करना, नमाज कायम करना, उसके दिए हुए में से जाहरन या छुपाकर खर्च करना, सलाम करना, नापसंदीदा रवैये देखेंगे। अहद शिकनी करना, रिश्तों को काटना, फसाद करना, दुनिया की जिंदगी पे इतराना। अमल की बातें ये हैं कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, नापसंदीदा से अपने आप को दूर करना है, और उलुल अलबाब वाली सारी खसूसियात अपने अंदर पैदा करनी है, और इन आठ पॉइंट्स की चेकलिस्ट बनाकर अपने अमल के लिए इससे इस्तफादा करना है और अपना मुहासबा भी करते रहना है कि क्या मेरे अंदर ये सारी खूबियां आ गईं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझने वाला बना दे। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع